як було і в твоєму колишньому житті. Ти починаєш із якогось старту, а далі усе залежить від тебе самого. Серафим поплескав його по плечу. «Шукай те, що хочеш знайти, я пішов». Він заглянув у якусь книжечку, бабулька кличе. Бідна не може повірити, що вона не в раю, адже вона так ревно відвідувала церкву щонеділі. Серафим розсміявся. Артем подивився на нього з осудом, і той прикрив рота рукою. «Вибач, я ж казав, ми, Серафими, невиправні циніки». І розчинився в просторі. І знову усе спочатку. Тобто знову треба починати життя, друге життя. З чого? Може, з бізнес-плану? Отже, бізнес-план – перша стадія. Збір інформації. Він укотре глянув крізь вікно на Флокси. Біля цього вікна йому, безперечно, найзатишніше. Що його тут приваблює? Може, колір квітів? Дуже живий колір. І, умостившись з ногами уздовж вікна, на широкому низькому підвіконні, опершись спиною об стінку, почав аналізувати ситуацію. Що він знає про місце, куди потрапив? Час. Час біжить нелінійно, нерівномірно. Що це означає? Побачимо. Простір. Що з простором? Він озирнувся. Дверей до дивної ванни вже не було на попередньому місці. Він не здивувався, зробив для себе висновок. Отже, простір має здатність переструктуровуватись. Що далі? Єдина людина, яку він тут упізнав, хоча дуже дивним чином, це Дейв. Висновок. На жаль, базований не на логіці, а на інтуїції. Треба його тут знайти. З Дейвом він познайомився випадково, хоча хто його знає. За довідкою, отриманою від Серафима, кожна людина під час народження має свій ініціальний файл з первинною інформацією. Але чи належать ключові особи у житті людини до категорії первинної інформації? Хто знає, що було у тому файлі під час його народження? Можливо, Дейв уже був у ньому. Артем працював в інвестиційній компанії, яких чимало у Північній Америці. Їх завдання полягає у тому, щоб знаходити або започатковувати нові девелоперські проекти, збирати під них гроші. Головний внесок робили великі інвестори, тобто ті, які мали на рахунку не менше мільйона, але їхніх грошей ніколи не вистачало. Компанія збирала значну частину коштів від непрофесійних інвесторів, тобто звичайних людей, які мають надлишок грошей на рахунку і хочуть їх збільшити малими зусиллями. Інвестуючи свої, скажімо, 5 тисяч доларів під 6% річних, вони за 10 років до своїх 5 тисяч отримують 3 тисячі прибутку – кешфлу. Термін ділової мови – на позначенні регулярного відрахування відсотків на рахунок інвестора. Це набагато вигідніше укладення грошей, ніж зберігання їх у банку. Хоча і ризикованіше. Адже сама інвестиційна компанія йде на ризик, на який ніколи не зважиться солідний банк. А за успішного проєкту початковий внесок, відповідно кешфлу, автоматично зростають. Це приваблює людей, а ризик, відповідно, відлякує. Тому, щоб зібрати кошти на новий девелоперський проєкт, інвестиційні компанії організовують спеціальні презентації у різних містах Північної Америки. Часом із невеличкими фуршетами, а часом із повноцінними вечірками. На презентаціях інвестиційна компанія розповідає про свої проекти, які перебувають на різній стадії розробки і втілення. Людина має змогу вибрати, кому що до вподоби, куди вкласти гроші у будівництво житла або промислові об'єкти. А якщо інвестор уже вклав гроші в якийсь проект цієї компанії, він може дізнатись на презентації, як просуваються його справи. Артем відповідав у той час за проєкт побудови елітних резиденцій, за модною у Північній Америці філософією біофілії. У Європі це назвали б екопроєктом, оскільки наріжним каменем його концепції є природа. Природа як ландшафт, як краєвид з вікна, як можливість мати справжній садок на своїй терасі 7-го поверху, як використання природних енергетичних ресурсів – сонячні батареї, вітрові турбіни, тепло землі, як застосування закритого циклу використання води, як первинна переробка сміття. Природа і природність є у центрі уваги девелопера біофілійного проєкту. Успішність девелопера як професіонала визначається в інвестиційній компанії тим, як він уміє розбудовувати та акумулювати кошти. Артем, узявшись за цей екопроєкт, не програв. Завжди існує категорія малих інвесторів, які полюбляють красиві картинки. Укладення у такий мальовничий проєкт приносить їм, окрім матеріального, ще й естетичне задоволення. Тому проблем з інвесторами у нього не було. Однак менеджмент фірми вважав, що треба тягти гроші до останнього. Власне, для цього і існували презентації. Подібні заходи інвестиційних компаній відвідують зазвичай люди середнього віку і пенсіонери, або, як їх тут називають, сеньйори –